Najnowszą płytę nagraną w Polsce Swinging Ivories, czyli swingujące klawisze. Adam Makowicz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 lutego, 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Skazani za korupcję nie będą mogli startować w wyborach ani do parlamentu, ani do samorządu. Takich zmian w prawie chce partia Kukiz 15. Straż Miejska słabo walczy z tymi, którzy palą śmieci i zatruwają środowisko. Takie są wnioski działaczy alarmu smogowego z Zagłębia Dąbrowskiego. Tatarzy krymscy są oburzeni tym, jak opisano ich w rosyjskim podręczniku do historii. Jutro Kukiz 15 złoży w Sejmie projekt ustawy antykorupcyjnej. Chcemy, żeby osoby skazane za korupcję były pozbawione biernego prawa wyborczego, tłumaczył w TVP Info lider partii Paweł Kukiz. Osoby skazane za przestępstwa korupcyjne nie będą mogły startować ani do parlamentu, ani do samorządów. Pozbawione będą możliwości pracy we wszystkich instytucjach państwowych i samorządach. Pozbawione będą możliwości zasiadania w zarządach i radach spółek Skarbu Państwa i samorządowych. Nie będą mogły pracować w wymiarze sprawiedliwości. Nie będą mogły ubiegać się o zamówienia publiczne. Pytany, czy projekt zyska poparcie polityczne, Paweł Kukiz odpowiedział, że zmiany, których celem jest walka z korupcją, spodobają się przede wszystkim obywatelom. Ładna pogoda, ale w wielu miastach dziś znów była fatalna jakość powietrza, czyli oddychaliśmy smogiem. Tymczasem najnowsze dane o tym, jak Straż Miejska walczy z zanieczyszczeniem środowiska, przedstawił alarm smogowy z Zagłębia. Wnioski są takie, że działania strażników mogłyby być skuteczniejsze. I tak na przykład w Dąbrowie Górniczej tylko dwa razy wykorzystano możliwość pobrania próbki popiołu do dalszej analizy. W Czeladzi nie zrobiono tego ani razu. W tym drugim mieście od października, czyli odkąd strażnicy mają możliwość wystawiania mandatów, wystawiono ich zaledwie 16. Średnia wysokość takiego mandatu waha się od 65 do 170 zł, podczas gdy prawo daje możliwość kary w wysokości 5 tysięcy. Podsumowując, ekolodzy z Zagłębia piszą, że jest wrażenie, iż w tym regionie można praktycznie bezkarnie i bezkosztowo spalać w domowym kotle śmieci i pytają, czy nasze zdrowie naprawdę warte jest zaledwie mandatu w okolicach 100 zł. Tatarzy krymscy są oburzeni informacjami zawartymi w rosyjskim podręczniku do historii. W liście do separatystycznych władz anektowanego przez Rosję Krymu żądają wycofania książki ze szkół. Jak mówią, zostali w niej przedstawieni jako kolaboranci, sojusznicy hitlerowskiej armii i muzułmanie nienawidzący Rosjan. Ich zdaniem autor próbuje w ten sposób usprawiedliwić stalinowską deportację z 1941 roku, która, jak przypominają, była wielką tragedią i zbrodnią wobec narodu tatarskiego. Relacja Macieja Jastrzębskiego. Rada Tatarów Krymskich zwraca uwagę, że nieodpowiedzialność autora i grupy redagującej podręcznik kwalifikuje się jako nawoływanie do nienawiści i wrogości oraz poniżanie godności ludzkiej. Tatarzy krymscy domagają się przeprowadzenia niezależnej ekspertyzy i na jej podstawie pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich osób, które są odpowiedzialne za wydanie podręcznika. Tatarzy z anektowanego przez Rosję Krymu przypominają, że na rozkaz Józefa Stalina radzieccy oprawcy pod pretekstem zdrady państwa prześladowali i deportowali z ojczystej ziemi ponad 20 różnych narodów, z czego wysiedlono z Krymu 183 tysiące Tatarów. Część Tatarów krymskich do dziś nie akceptuje rosyjskiej aneksji Półwyspu dokonanej na rozkaz Władimira Putina w marcu 2014 roku. Jak przyznają, czują się lojalnymi obywatelami Ukrainy, którym agresor kolejny raz ukradł ojczyznę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zmarł słynny piekarz z wyspy Kos, który stał się znanym w całej Europie symbolem bezinteresownej pomocy Greków dla uchodźców przepływających setkami do tego kraju. Dionysis Avranitakis, jeszcze zanim rząd zorganizował pomoc dla imigrantów, przez kilka miesięcy z własnej inicjatywy wypiekał codziennie i rozdawał przybyszom setki bochenków chleba i kosze bułek. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny odznaczył go za wybitne działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Na wyspie Kos, na Morzu Egejskim, ze względu na bliskość greckich wybrzeży, w ostatnich latach schronienia szukały tysiące uchodźców. Dziś jest ich tam około 1000 z 15 tysięcy, które pozostały na greckich wyspach. Kończymy serwis Trójki, na kolejny zapraszając o 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy prawie w całym kraju miejscami mgły, najmocniejsze będą na południu i tam widoczność może być ograniczona nawet do 100 metrów. W Wieleniej Górze będzie minus 5, w Rzeszowie minus 2, w Łodzi stopień powyżej zera, w Koszalinie plus 3. Jutro rano jeszcze mgły, później sporo przejaśnień, słaby deszcz popada tylko na wschodzie. Na zachodzie i na południu termometry pokażą nawet 14 stopni, w innych regionach od 7 do 10, w Suwałkach będzie plus 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media, Media Expert. I jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:56. Kłaniam się Państwu przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Dzisiaj dyżurują za mną Agnieszka Łukasiewicz i Grzegorz Zembrowski. Audycja nazywa się Minimax. Adres elektroniczny do studia to minimax@polskieradio.pl. Będziemy razem z Państwem do północy. Poukładałem program dzisiejszego spotkania. Przymierzyłem się, okazało się, że brakuje mi 70 minut, żeby pomieścić te najważniejsze utwory. Ale i tak, mam nadzieję rozpakować dla Państwa muzykę z 10 nowiusieńkich płyt. I jeszcze sympatyczna wiadomość dla tych, którzy pokochali kiedyś zespół Caravan. Jak Państwo wiedzą, przyjeżdża do Polski na dwa koncerty. Pomyślałem, przypomnę Państwu nie tylko jeden ważny utwór, może najważniejszy zespołu, ale również fragmenty rozmowy wywiadu, którego kiedyś udzielił mi Pai Hastings, twórca, lider grupy, nadal w zespole. To w drugiej godzinie audycji. A teraz, zanim nastawię pierwszą nową płytę, chciałbym, żebyśmy pokłonili się mistrzowi. Czemu cieniu odjeżdżasz? Ręce złamawszy na pancerz. Przy pochodniach, co skrami grają około twych kolan. Maszynem zielony i koniec płakaniem dziś mola. Rwie się soku i koń twój podrywa stopy jak tancerz. Yeah! idą panny. Podnosząc ramiona ze snopami wonnymi, które wiatr w górze rozrywa. Inne drogi szukając, choć przed wiekami zrobiona. Inne płuką co ziemię wielkie gliniane naczynia. Przyczynia. Chłopcy biją opory, obłękitniałe od nieba. Tarcze rudy od świateł biją pachołki z drzew. Na niebie, a blaski zimny omusną. I po ostrzach jak gwiazda spaść, nie mogąca prześwieca. Chora ucichnął nagle i znów jak fala wyplusną. Za drogą. Tak jak kiedyś Gary Brooker zadał to pytanie. Jak to jest pierwszy raz w życiu usłyszeć głos Raya Charlesa? Tak kiedyś pozwoliłem sobie troszkę to jego pytanie przełożyć na nasz język i powiedzieć, czy pamiętają Państwo, jak to było pierwszy raz usłyszeć Bema Pamięci, Rapsod Żałobny? Tyle pięknych słów powiedziano wczoraj, dziś. Miał było 80. urodziny wczoraj. Czesław Niemen. Powiedziano, ale nigdy za wiele, żeby podziękować za to, co nam ofiarował w swoim życiu. I myślę, że muzycy powiedzieliby dokładnie tak samo. Ile nam ofiarował i ile pokazał nam dróg. Ile pokazał nam możliwości. Ja miałem to szczęście, że poznałem Czesława Niemena jako nastolatek. I to nie tak, że po prostu poznałem go. Byłem bardzo ważnym, nastoletnim, nocnym opiekunem nagrań. I przychodzili muzycy i pan Czesław Niemen śpiewał utwór Domek bez adresu, a ja byłem ważny i ja musiałem to zanotować i pudełko z taśmą zanieść na drugi dzień kierownikowi redakcji. Nie będę Państwu dziś nic opowiadał. Dziś po prostu słuchałem każdego nagrania z programu przygotowanego dla Państwa, zastanawiając się, a co by Czesław powiedział? Czy by mu się podobało? Czy by pokiwał głową? Przychodził tu, siadał vis-a-vis, mówił, co najpiękniejszy dla mnie komplement, mówił, no to przecież tylko dwa rapsody. Powiedziałem, taki kawał jechałeś tu? Tylko dwa rapsody. No to rozcinam pierwszą płytę. I te same mrówki. Z okna widzę dom, jak pręży się. W porannym słońcu nie opuszczaj jej w tak ładny dzień. Niech to się tak nie kończy. Niełaskawy czas, mało śmiesznie. po niebie radość. Nieśpiesznie. Piję kawę i uśmiecham się. Poklepując myślami. że Wojciech Waglewski to mistrz, to państwo wiedzą już od dawna. Ale że taki mistrz i w 2019, a to zaledwie pierwsze 9 minut tej nowej płyty. Czy mówiłem państwu, że dzisiaj jest zestaw na 10 przynajmniej kopców mrówek? Czy mówiłem, że będą trzy początki? To był pierwszy. A teraz drugi. Ho, ho, ho, ho, ho. No właśnie. No i właśnie. Ha, ha, ha. Dobrze policzyłem? 37 lat temu i tydzień. Tak? Przełom stycznia i lutego 83 roku. To mniej o jeden. Usłyszeli państwo pierwszy raz nazwę. Red Box. No i proszę bardzo, nowy utwór, nowa płyta w 2019. Bardzo dobrze, wszyscy się cieszą. No i teraz początek numer 3. A no właśnie, czy spóźniony, czy też z innej strony góry? Proszę bardzo, jeżeli powiem, że to Rusting Man, czyli rdzewiejący człowiek, nic państwu to nie powie. Jeżeli wyjaśnię, że to pseudonim i że pan się nazywa Paul Webb, skojarzą państwo rocznik 62? Kiedyś zespół Tok Tok, a teraz pod pseudonimem. Album nazywa się Drift Code, strona pierwsza, nagranie drugie. A ten pociąg? No, gdzieś jakby słyszałem, że przejeżdżą. Dobrze, to były trzy początki. Teraz bierzemy się naprawdę do pracy. za nami tylko kurz. Patrzę w tył, ludzi tłum, ale dziś nikt mnie nie zna. W głowie mam tysiące słów, nigdy tu nie zamieszkam. A z środka chcę złapać mnie, ściągam maskę i znikam. Nie muszę biec, uciekać przed się zadziwiłem, gdy usłyszałem to nagranie. Utwór się nazywa Duch. Może będzie Państwu kiedyś ten tytuł potrzebny. A wystąpił taki zestaw. Zespół Xanax i z zespołem Xanax Marek Biliński. Parę tygodni temu szukałem na półce płyty Blood, Sweat and Tears winylowej, żeby zapakować ją dla pana Macieja z Jasła, który brał udział w naszej licytacji wigilijnej. I pomyślałem, bo obok stała płyta Marka Bilińskiego, E nie równa się MC kwadrat. Tak sobie pomyślałem, a co się dzieje? Dawno żadnych nagrań nie usłyszałem. Proszę bardzo, jest. Xanax, Marek Biliński, Duch. Polecam Państwu uwadze. No i co? Świat nie przestaje nas zaskakiwać. Jak powiem, że ta płyta przybyła ze Seattle, nie będzie tutaj żadnej niepokojącej informacji. Tak jest, ale to nie jest cała informacja. Thank you. zaskoczenie? Zaskoczenie to jest takie, że to w Seattle wydana płyta, ale polskiego artysty. Nazwisko państwa zaskoczy? Tobiasz Biliński. A proszę poszukać ewentualnie, jeżeli chcą państwo. Wydał płytę, znaczy podpisał kontrakt ze słynną wytwórnią Sub Pop. Tobiasz Biliński, rocznik 1990. I ta płyta się właśnie ukazała. To co? No, następnym nagraniem, nie, żadnych drzwi nie uchylę. Odtwarzałem je dla państwa we środę, ale wiem, państwo we środę zwykle są zajęci innymi sprawami. Nagranie warte państwa uszu. mają. I państwo słyszą to, co ja? Że cały dzień mają i cały wieczór i 6 minut do 23. No, znowu państwa zaskoczę. Proszę. Trust.